ye koyokela ngai tikande koyoka balobaki la vie ekomi etumba vanda na mobali na yo kolanda te landa senzela moko motema ya mwana moto mobebi ndenge balobi ekamwisi ngai yokomi ne kofinga mobali na yo yobosani bapasi na monelaka yo tosa mobali lokola tata na yo na ndako mwana ndako aita yango na bebi naloba nini lokola na zange ayembe oyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo katoli ya mobali na yo yokomi ne kofinga mobali na yo yobosani bapasi na monelaka yo tosa mobali lokola tata na yo mwana ndako na ndako baita yango na bebi naloba nini lokola na zange ayembe oyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo katoli ya mobali na yo ope na ndako e ayembe oyo bongisa nanu maloba kanisa nanu mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato sanano mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato aemeyoyo ngai mondolo ayangeyonte ya matombage tatangu ezani tatangu ezanibe mamakaki weko tatangu lela tosambela nzambe na batela fami yangoyo tosambela nzambe na batela maison vevere tosambela nzambe na batela lipwalipware tosambela nzambe na batela mpe na zwayaya tosambela nzambe mama ayembe oyo bongisa nanu maloba kanisa nano mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato yobongisa nanu maloba kanisa nano mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato ayembe yoyo ngai mondolo yayadiakendi diantongi yeye dongedi yeye mavango ya ive yamwangana yeye zayadio ya ive zayadio kilola ya tokoro mombasa yeye munumbakindie tonene yeye lusoma mwembo tosambela nzambe mama bayembe yoyo bongisa nanu maloba kanisa nano mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato Lusama, Lusama, Maria Snow, Maria Snow. Oh, Tim Bede, Tim Bede. sa ye. Yo yo mama. Bino na ve lo nene yo yo. Yo yo mama. Ote ke no nuku ka ye. Yo yo mama. Samara ve le batza yo yo. Yo yo mama. Musamare kupashi yo yo. Yo yo mama. Wabuta ve kupulu yo yo.